σκόπα ξενύχτια με πολύ ορκού. Μουσικές θανάτου μέσα μου ξυπνούν. Εαυτέ μου αποκλείστηκε. Το παρόν σου είναι κάτι σαν ποτέ. Τα μπαράκια τα χωνεύουν οι καπί. Ερώτες φεύγα την πυροβάλλεις. Αδιέξοδο νυχτερινό, σαν βαλσάκι σε ένα φιλμ εμπορικό. Γίνει το κογκλήφι με κυκλώνουνε, με δημοπράττουνε και μαλώνουνε. Στα καήπα ερωτικές, μα από κάτω χόρευαν οι ανάσολες.